de mii de dolari. Au adus băieții tari, au golit Italia și Franța, cu toată valuta grea, din Grecia, Spania, ne distăm o vară la Constanța. Sute de mii de dolari au adus băieții tari, au golit Italia și Franța, cu toată valuta grea, din Grecia, Spania, ne distăm. Se vede că au pus-o bine, vin și frații mei. Ia uite cum vine-n țară puterea financiară, vin băieții grei. Cu buzunarele pline se vede că au pus-o bine, vin și frații mei. Sute de mii de dolari au adus băieții tari, au golit Italia și Franța, cu toată valuta grea, din Grecia, Spania, ne distăm o vară. Toți că sunt șmecheri.